สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งครับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุผู้บุญมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ ประโยคสำคัญในบทเรียนที่39คือ 風だと思います แปลว่าคิดว่าหวัดครับ ตัวเอกในบทสนทนาของเราคือแอนนานักศึกษาจากไทยนะคะแอนนารู้สึกไม่สบายจึงไปหาหมอที่โรงพยาบาลโดยมีคุณแม่ประจำหอพักไปเป็นเพื่อนค่ะ ไปฟังบทสนทนาครับประโยคสำคัญวันนี้คือ 風だと思います แปลว่าคิดว่าหวัดครับ どうしましたか 咳が出ます 熱も 37.8 度あります 喉を見せてください。風邪だと思います。 ไปฟังคำอธิบายบทสนทนาครับ。หมอถามแอนนาว่า どうしましたか？ แปลว่าเป็นอะไรครับ？ どう？ แปลว่าอย่างไรในที่นี้คืออะไร？ しました。 แปลว่าทำเป็นรูปอดีตของ します。 ส่วน ค่ะ คือคำช่วยที่ลงท้ายประโยคคำถามครับ ถ้าพบผู้ที่กำลังเดือดร้อนเราถามคนคนนั้นได้ว่าโดชิมาชิตะกะถูกต้องไหมคะ ใช่แล้วครับแอนนาตอบว่า เซกิงาเดมัส แปลว่าไอค่ะ เซกิ แปลว่าไอส่วน นะ คือคำช่วยบ่งชี้ประธาน เดมัส แปลว่าออกในที่นี้แปลว่ามีเอาละครับถ้าจะพูดว่าน้ำมูกไหลจะพูดว่ายังไงคำว่าน้ำมูกคือ hanamizu แต่งประโยคนี้ได้ว่า hanamizu ga demasu ถูกหรือเปล่าคะ ถูกต้องครับต่อไปคุณแม่ประจำหอพักอธิบายอาการของแอนนา netsu mo 37.8 do arimasu แปลว่ามีไข้ 37.8 องศาด้วยค่ะ netsu แปลว่าไข้ โม คือคำช่วยหมายถึงก็ด้วย 37.8 度แปลว่า 37.8 องศาเซลเซียส 37.8 คือเลข 37.8 10 หมายถึงจุดทศนิยมใส่ลักษณะนามต่อท้ายตัวเลขเพื่อแสดงอุณหภูมิของร่างกาย โด แปลว่าองศาในญี่ปุ่นอุณหภูมิร่างกายและอุณหภูมิของอากาศมีหน่วยวัดเป็นเซลเซียส あります แปลว่ามีหรืออยู ่เมื่อเป็นไข้ถ้าอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่นให้เข้าใจไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องลำบากนะคะจะพูดว่ายังไงถ้าหากปวดท้องหรือปวดศีรษะคะ ครับศีรษะหรือหัวคือ 頭 ส่วนคำว่าปวด 痛いです ดังนั้นถ้าจะพูดว่าปวดหัวคือ 頭が痛いです ถ้าปวดท้องคำว่าท้องคือ お腹 ดังนั้นพูดว่า お腹が痛いです แปลว่าปวดท้องนะครับต่อไปจะพูดว่าอย่างไรถ้าปวดฟันคำว่าฟันคือ 歯 พูดว่า歯が痛いですถูกหรือเปล่าคะ เก่งนะครับต่อไปคุณหมอพูดว่า のどを見せてください。 แปลว่าขอดูคอหน่อยครับ。 のど。 แปลว่าคอ。 お。 คือคำช่วยบ่งชี้กรรม。 見せて。 คือรูปเทของคำกริยา。 見せます。 แปลว่าให้ดูหรือแสดง。นี่เป็นสำนวนคำพูดขอร้องโดยใช้รูปเทของกริยาและตามด้วย。 ください。 แปลว่าการุณาหลังจากตรวจแอนนาแล้วคุณหมอพูดว่า 風邪だと思います แปลว่าคิดว่าหวัดครับนี่เป็นประโยคสำคัญของวันนี ้風邪 แปลว่าหวัด ดะ คือรูปเป็นกันเองของ です คำสุภาพที่ลงท้ายประโยคครับเราพูดว่า と思います แปลว่าคิดว่าใช้เมื่อแสดงความเห็นหรือคาดเดาครับ ต่อไปฝึกพูดประโยคสำคัญวันนี้ค่ะคิดว่าหวัดครับ 風邪だと思います。 ฟังบทสนทนากันอีกครั้งนะคะ。 どうしましたか？ 咳が出ます。 熱も 37.8 度あります。 喉を見せてください。風邪だと思います。 ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์อากาเนะโทกุนางะที่ปรึกษาประจำรายการจะสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ ค่ะวันนี้เราได้เรียนประโยคคาเซดาโตโอโมอิมัสแปลว่าคิดว่าหวัดครับเป็นสำนวนคำพูดแสดงความเห็นของผู้พูดหรือคาดเดานะคะดิฉันคิดว่านี่เป็นสำนวนพูดสำคัญค่ะอาจารย์กรุณาสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนวนนี้หน่อยนะคะ เราไปถามอาจารย์กันครับ 私が教えましょう。 อาจารย์อธิบายว่าเมื่อแสดงความเห็นหรือคาดเดาก่อนอื่นให้เริ่มต้นประโยคด้วยความคิดนั้นและต่อท้ายด้วย と思います แปลว่าคิดว่า 思います คือคำกริยาแปลว่าคิดเติมคำช่วย と ต่อท้ายสิ่งที่เราคิดใช้คำกริยารูปธรรมดานำหน้า と思います แปลว่าคิดว่าคำกริยารูปธรรมดาเช่นรูปพจนานุกรมหรือรูปตะเราได้เรียนคำกริยารูปธรรมดากันไปแล้วในบทเรียนที่26คงจำกันได้นะครับต่อไปลองแต่งประโยคที่แปลว่าคิดว่าเธอจะมาคำว่าเธอคือ 彼女 ส่วนคำกริยาที่แปลว่ามาใช้รูปพจนานุกรม 来る ดังนั้นพูดว่า 彼女は来る แปลว่าเธอจะมาหลังจากนั้นพูดต่อว่า と思います แปลว่าคิดว่าพูดทั้งประโยคว่า 彼女は来ると思います แปลว่าคิดว่าเธอจะมาถ้าคำคุณศัพท์อินำหน้าと思いますไม่ต้องเปลี่ยนคำคุณศัพท์อิจากนั้นจะพูดว่าอย่างไรครับถ้าต้องการบอกว่าคิดว่าเธอสวยคำว่าสวยคือ 美しい เป็นคำคุณศัพท์อิดังนั้นคำตอบคือ 彼女は美しいと思います。 ถ้าคำนามหรือคำคุณศัพท์นะนำหน้าตัว思いますจะต้องพูดดะต่อท้ายต่อไปครับจะพูดว่าอย่างไรถ้าจะบอกว่าคิดว่านั่นสะดวกนั่นคือ それ สะดวกคือ 便利 เป็นคำคุณศัพท์นะนะครับดังนั้นเติมดะต่อท้ายและพูดว่า 便利だ เอาละครับได้รูปประโยค それは便利だ แปลว่านั่นสะดวกและเติม と思います ต่อท้ายแปลว่าคิดว่าพูดทั้งประโยคว่า それは便利だと思います แปลว่าคิดว่านั่นสะดวกต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับวันนี้จะแนะนำคำเรียนเสียงไอ เสียงไอนิดหน่อย กงกง เราพูดว่าก งกง แล้วถ้าไอโขลกๆจะพูดว่ายังไงคะ ใช้คำนี้ โกโฮโกโฮ คำนี้ใช้อธิบายอาการไอโกรกโกรกครับไปฟังช่วงบันทึกของแอนนา พนักงานเก็บเงินที่โรงพยาบาลและเภสัชกรพูดเหมือนกันว่าโอไดจินิแปลว่ารักษาสุขภาพทุกคนเป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับตัวดิฉันทำให้ดิฉันเกิดความรู้สึกอบอุ่นขึ้นในใจดิฉันจะทำเต็มที่สุดความสามารถเพื่อให้หายป่วยเร็ว คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่39ไหมครับ คราวหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าอาการของแอนนาเป็นยังไงบ้างหลังจากเธอกลับไปที่หอพักอย่าพลาดติดตามรับฟังนะคะ สวัสดีครับ